Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah amlipe kheri shekhe wetu Abu Fathia kwa yale ambayo aliyofikishia katika nasaha. Mimi sina mengi, ni utaratibu tu kwamba semina ilianza na leo imekwisha. Aliyepata amepata na aliyekosa amekosa. Wapo waliopata kamili katika semina hii, kwa maana walijifunga wakafanya subra, wakavumilia, wakachoka na wakawa wamepata vipindi vyote vya kila dai. Kila dai alikuwa na vipindi takriban vine. Hao walioweza kuvumilia na wakavipata vipindi hivyo vine, tunasema kwamba Allah awabarik katika kile ambacho walichokipata. Kadhalika kuna wale ambao waliokuwa wanadonoa donoa, wanakuja kipindi kimoja naondoka, nakuja kingine naondoka, pia na wao si haba. Allah awabariki katika hicho kichache kidogo walichokipata, kwa sababu al-ilmu thaqil, elimu ni nzito. Hili neno elimu ni nzito, unaweza usijue maana yake ni nini, lakini ukiingia katika viwanja vya elimu utagundua kwamba kweli elimu ni nzito. Na kwa maana hiyo ndio maana heri ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaifungamanisha na al-ilm ambayo ni elimu ya kisheria. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi, yani awe ni mtu ambaye anapata taufiki ya Allah katika mambo yake, akifanya jambo anapatia, na jambo lolote lenye shubha na kanalo mbali, basi kinachotangulia kabla ya khairi hiyo huwa inatangulia al-fiqhu fi ddin, inatangulia ufahamu na uelewa katika dini. Na ndio maana alhamdulillah vijana ikhwa waliotoka sehemu tofauti tofauti katika nchi yetu hii ya Tanzania kwa lengo la kuja kusoma elimu ya mazingira, walipolifahamu hilo kwamba kheri haipatikani isipokuwa kwa kuifahamu dini, wakawa wanajipinda kwa kuisoma hii elimu ya dini walau katika zile nyakati za ziada, ili waweze kufikia katika kheri ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallama ameielezea. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama anasema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, yule ambaye atakayefuata njia, njia ambayo haifuati isipokuwa anafuata njia hiyo kwa sababu ya kutafuta ilmu. Imana ukatoka huko ulikotoka, ima uwe ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma, au usiwe ni mwanafunzi labda mfanya biashara, au mtu tu wa kawaida uliotoka katika mkoa miongoni wa mikoa ya Tanzania, au umetoka nchi nje ya Tanzania, ukiwa unakusudia kufuata ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi wewe kuipata njia ya kuelekea peponi. Haya maneno ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na sote tunaamini ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma yantiku anil hawa innu huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hatamki matamshi kwa matamanio yake, kwamba kila anachokiona akiongee basi anakiongea, la, isipokuwa kila anachoongea mtume sallallahu alayhi wa sallam anakitoa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo ndugu Islam, tunafahamu ya kwamba safari hii nzito na shughuli hii nzito ambayo tumeimaliza ni sehemu au ni kipande au ni sababu ya sisi kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie mwisho mwema na atuthibitishe katika jambo hili la kuitafuta hii ilmu ya kisheria, na ajalie safari hii na juhudi hii iwe ni sababu ya sisi kuingia katika pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimi sina mengi isipokuwa ikiwa mnaniona hapa, kwa jina naitwa Abu Muhammad Jaafar Saleh Al-Humaidi kutoka Kigoma, lakini tumekuja na mzee wetu mzee Irunga, mzee Said Irunga kutoka katika daura ya al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala, iliyokuwa inafanyika pale mjini Morogoro. Tumekaa takriban siku 7 au 8 tukiwa pia na mashekhe zetu, Allah wahifadhi na wabari katika ilmu zao na familia zao, kama Sheikh Abu Ayman na Sheikh Abu Khawla, na miongoni mwa hao ni Sheikh wetu Sheikh Mujahid Abu Abdissalam ambaye tuliungana naye katika safari hiyo, na Sheikh Abul Hassan Khalfan Maaba pia tulikuwa katika safari hiyo. Tumetoka katika semina hiyo ya Morogoro, tumeelekea na mzee wetu akiwa yeye ndio dereva, tumekuja kuungana na ninyi ndugu zetu. Kwa maana hiyo siwezi kuwa muungwana kumaliza maneno haya isipokuwa kwa kuwataja na kuwaombea dua. Allah wahifadhi, awafanyie wepesi katika mambo yao, na azidi kuwapa moyo kama huu huu leo na kesho na kesho kutwa mpaka mwisho wa maisha yao, sababu hii ndiyo jihadi ya haki na hii ndiyo jihadi ya kweli. Mwisho pia napenda kutoa shukurani kwa viongozi tawala msikiti huu. Allah wabariki watu hawa. Jambo hili linamaanisha imani iliyopo katika nafsi zao, na kila herufi iliyosomeshwa hapa, basi na wao Allah Subhanahu wa Ta'ala awaandikie 1 mpaka 10 mpaka 700. Allah awathibitishe katika manhaji ya Ahli Sunna wal Jamaa, manhaji ya wema waliotangulia, na wawe wao ndio watu wa kwanza kabisa katika kupambania manhaji hii ya haki. Kadhalik duati wa mkoa huu, wa khasatan ala manhaji salaf akina Abu Hafs na wenzake, kadhalika akina Abu Fathia na wengine wote ambao walioshirikiana katika kulitekeleza jambo hili na mpaka limefikia hapa. Kadhalika wanafunzi ambao wanatoka katika chuo kikuu cha UDOM na wengineo, kama nilivyotanguliza kusema, Allah wahifadhi na wape moyo madhubuti katika kupenda jambo hili, kupenda ilmu ya sheria, kuisoma na kuisomesha. Hakika kama nilivyoeleza huko nyuma, jambo zima la kusomesha elimu ya dini na kuisoma elimu ya dini ni sababu miongoni mwa sababu za kuingia peponi, na hatuna la ziada isipokuwa ni kuandaa nafsi zetu katika jambo kama hilo. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. na kutakuwa na nadwa msikiti wa Chaumino, maarufu msikiti wa Ijumaa wa Chaumino. Kwa wale ambao watakaochelewa kuondoka kurudi walipotoka, basi baada ya magharibi Chaumino, nadwa kuhusu ushia. Na wakazi pia vile vile wafahamishe ndugu zao kuwa baada ya magharibi kutakuwa na nadwa Chaumino. Jazakumullahu. Na wanafunzi naambiwa msiondoke, subiri mwongozo kutoka kwa viongozi wetu.